ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมประจำวัยโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่18ความเป็นมาและประโยชน์ของการสวดมนต์บรรยายเมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2551 เอาละครับทีนี้ก็มาเรื่องสวดมนต์ต่อมีสวดมนต์ก็ได้พูดไปหลายอย่างแล้วเนี่ยว่าเริ่มทีเดียวก็เป็นวิธีการในการศึกษาโดยเฉพาะของพระที่ว่าท่านมาสาธยายสิ่งที่ท่านได้สดับฟังมาเพื่อทบทวนหรือรักษาคำสอนที่ท่านต้องการศึกษาเนี่ยเช่นพระสูตรคำสอนของพระพุทธเจ้าสาธยายก็เป็นวิธีการในการศึกษาได้ทบทวนแล้วก็ยกขึ้นมาในการที่จะพิจารณาไตรตรองทำความเข้าใจมันก็เลยเป็นส่วนของการศึกษาเล่าเรียนของตนเองสองก็เป็นวิธีรักษาพุทธพจน์นี่ของส่วนรวมแล้วนะก็ถือว่ามาประชุมกันสวดบางทีถึงก็แบ่งหน้าที่กันเป็นพระกลุ่มนี้กลุ่มนั้นเอ้ากลุ่มนี้รักษาพุทธพจน์ในส่วนนี้เช่นอย่างที่ท่านแบ่งในพระไตรปิฎกเป็นพระสูตรเป็นพระสูตรก็แยกเป็นทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตอังคุตกุตตกนิกายนี่มากมายอย่างเงี้ยจะให้หมู่เดียวรักษาหมดนี่หนักมากก็เลยเอาว่าเป็นกลุ่มๆไปกลุ่มนี้แล้วก็ผู้เป็นอาจารย์นั้นท่านชอบอยู่แล้วชอบทีฆนิกายและท่านชำนาญเอาเธออย่างนั้นท่านก็รักษาทีฆนิกายไว้ท่านเป็นหัวหน้าท่านมีลูกศิษย์เยอะอ้าวก็เลยเป็นเหมือนกับว่าตกลงนะเราก็ใจชอบด้วยถนัดอยู่แล้วแล้วก็รับหน้าที่เลยว่ารักษาทีฆนิกายไว้ท่านเรียกว่าทีฆภานกาแปลว่าผู้สวดพระที่สวดทีฆนิกายชื่อศัพท์ก็บอกว่าภานกาสวดผู้สวดผู้สวดทีฆนิกายก็คณะนี้ก็เนี่ยใช้วิธีสวดรักษาทีฆนิกายไว้แล้วคณะอื่นก็รักษามัชฌิมนิกายอังกัสังยุตอะไรเงี้ยนะแบบนี้ก็เป็นการรักษาพุทธพจน์เนี่ยอันนี้ก็ได้วัตถุประสงค์ที่สองนี่สามก็บอกแล้วบอกว่าต่อมาความจำเป็นในการรักษาด้วยการสวดก็น้อยลงหรือแทบไม่มีก็เลยมุ่งไปที่ประโยชน์อย่างอื่นก็ใช้อันหนึ่งก็ได้มีประสบการณ์กันมาเห็นว่าการสวดนี่เป็นกิจกรรมที่โน้มจิตไปสู่ความสงบเป็นเครื่องฝึกตัวเองอย่างหนึ่งก็คือทำใจให้พร้อมที่จะทำสมาธิก็เลยใช้เป็นการฝึกทำจิตให้พร้อมที่จะเจริญสมาธิก็เลยเป็นเรียกว่าบางทีทำเป็นบุพภาคของการเจริญสมาธิบุพภาคเข้าใจนะฮะบุพภาคก็ส่วนเบื้องต้นส่วนนำหน้าก่อนจะฝึกสมาธิเอ้ามาสวดมนต์กันซะหน่อยจิตก็พ้นจากเรื่องวุ่นวายมาจากท้องถนนเรื่องเยอะเหลือเกินมาสวดมนต์ซะก่อนสวดมนต์แล้วก็สงบสักทีตัดเรื่องพวกนั้นไปขั้นกันไอ้พวกที่วุ่นวายนั่นออกไปแล้วนี่ก็พร้อมจะเจริญสมาธิแล้วต่อไปก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเพื่อช่วยด้านจิตใจของประชาชนที่เป็นมนุษย์ปุถุชนอยู่ในโลกยังมีความหวาดหวั่นวันพลั่นกลัวโน่นนี่ทางจิตใจบ้างทางเหตุการณ์ที่ไม่รู้ข้างหน้าอนาคตอะไรต่ออะไรมนุษย์ก็จะมีปัญหาเรื่องเหล่านี้อันนี้จะใกล้กับศาสนายุคโบราณก็คือเป็นเครื่องปลอบประโลมใจแล้วก็ช่วยทำให้เกิดความมั่นใจทำให้เกิดความมั่นใจเออเราอยู่กับพระนะเราได้บทสวดนี้นะ และในนั้นคำสวดก็จะมีข้อความที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าได้อยู่กับพระรัตนตรัยนะเราก็จะได้ปลอดภัยท่านคุ้มครองเราอะไรนี่ในอย่างพระสูตรหนึ่งทัชคสูตรนั่นก็มีเรื่องมาเลยว่าพระเนี่ยไปปฏิบัติธรรมกันอยู่ในป่าห่างไกลแล้วก็พวกเทวดาที่นั่นพระมาอยู่ตัวเองก็อยู่ไม่ได้สะดวกอย่างใจชอบต้องเกรงใจพระบางอะไรบางว่าไม่อยากให้อยู่อยากให้ไปซะดีกว่าก็เลยแกล้งมาทำให้เห็นเป็นโน่นเป็นนี่น่ากลัวพระก็กลัวจะหนีกันไปฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยมอบเนี่ยบทเรียกว่าทัชคสูตรแปลว่าเป็นพระสูตรยอดธงยอดธงนี้ก็หมายถึงยอดธงเทวดาพระพุทธเจ้าตรัสก็เป็นเรื่องของทำนองเปรียบเทียบบอกว่าเนี่ยพวกเทวดาอสูรเนี่ยทำสงครามกันไอ้เรื่องสงครามเทวดาอสูรนี่มีเรื่อยแหละเพราะว่าอสูรนี่แกอยู่ดาวดึงส์มาก่อนเขาเรียกบุพเทวดานะอสูรเนี่ยชื่อเขาว่าบุพเทวดาพระเทวดาเก่าเขาอยู่ดาวดึงส์มาก่อนทีนี้ว่าพวกพระอินทร์เนี่ยก็มารบแย่งชิงดินแดนทำให้อสูรเนี่ยตกจากสวรรค์ตกจากสวรรค์จริงๆก็คือว่าทำให้อสูรกินเหล้าพอกินเหล้าแล้วแกก็เมาเมาก็ลบไม่ได้สิใช่ไหมลบพวกเทวดามาลบก็เลยพวกอสูรเมาแล้วนี่ตั้งตัวไม่ติดก็จับอสูรเนี่ยเหวี่ยงลงจากสวรรค์สมัยนั้นฮินดูพราหมณ์ก็เชื่อว่าเทวดาอยู่บนเขาพระสุเมรุใช่ไหมก็เหวี่ยงลงจากเขาพระสุเมรุลงมาพวกอสูรนี่ก็เป็นบุพเทวดาเทวดาเก่าก็ตกจากสวรรค์ล่นลงมาที่เชิงเขาพระสุเมรุนี่ก็เพราะเหตุที่ว่ากินสุราแล้วก็ถูกเขาจับเหวี่ยงลงมาเนี่ยพวกอสูรก็เลยโกรธตัวเองว่าแหมเรามากินเหล้านี่ทำให้เสียดินแดนต่อไปนี้เราจะไม่กินอีกแล้วว่างั้นจะไม่กินเหล้าอีกแล้วก็เลยได้ชื่อว่าอสูรแปลว่าไม่เอาเหล้าอีกแล้วว่างั้นอสุราใช่ไหมสุราเหล้าใช่ไหมแล้วก็อะไม่เอาแล้วว่างั้นนะนี่เหตุที่มาของคำว่าอสูรนี่ความหมายหนึ่งนะนะเหล้าก็ไม่เอาอีกแล้วว่างั้นอสูรทีนี้อสูรก็แปลว่าตกลงมาอยู่ที่เชิงเขาพระสุเมรุทีนี้แดนสวรรค์เนี่ยดาวดึงส์เนี่ยมีต้นไม้ประจำต้นไม้ประจำแดนดาวดึงส์ชื่อว่าต้นปาริชัตตกะหรือเพี้ยนมาเป็นปาริชาติเคยได้ยินไหมนะต้นไม้ประจำสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ชื่อว่าปาริชัตตกะหรือปาริชาตินะแปลว่าต้นดูจะอยู่ตรงนี้นึกชื่อไทยไม่ออกตรงริมรั้วเนี่ยมีทองหลางลายทองหลางต้นทองหลางลายนะดอกเขาจะแดงนี่พวกอสูรเนี่ยตกจากสวรรค์ลงไปอยู่เชิงเขาสัตสุเมนก็ไปอยู่แดนใหม่นั้นต้นไม้ประจำแดนอสูรใหม่นี่ชื่อว่าต้นจิตรปาตลิแปลว่าต้นแคฝอยนะนี่พอถึงฤดูเนี่ยดอกแคฝอยก็บานเมื่อดอกแคฝอยบานพวกอสูรก็ระลึกถึงแดนเก่าของตัวเองที่ดาวดึงส์ก็ฮึดฮัดโกรธขึ้นมาเลยความแค้นก็ประทุขึ้นมานะวันนั้นก็นึกถึงต้นปาริชาติแคฝอยบานงามแล้วก็เตือนใจให้ระลึกถึงแดนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่มีต้นปาริชาติแค้นขึ้นมาก็พากันยกทัพขึ้นไปรบกับเทวดาอีกก็เลยรบกันอยู่เนี่ยก ก็มีเรื่องในพระไตรปิฎกที่ว่าเทวดาอสูรลบกันเนี่ยหลายแห่งเรียกว่าเทวาสุรสงครามสงครามระหว่างเทวดากับอสูรนี้ในทัชกสูตรพระสูตรว่าด้วยยอดธงเนี่ยพุทธเจ้าก็ยกเรื่องเทวดาอสูรลบกันนี้ขึ้นมาปรารภบอกว่าภูตปุพพังภิกขเวอะไรทำนองเนี้ยว่าในอดีตเคยมีมาแล้วเทวดากับอสูรลบกันเวลาลบกันเนี่ยอย่างพวกเทวดาลูกน้องพวกบริวารเนี่ยลบไปก็มีความหวาดความกลัวเหมือนกันนะหวาดกลัวขนพองสยองกล้าทำไงพวกเทวดาผู้ใหญ่เนี่ยพวกท้าวสักกะพระอินทร์ท้าวประชาบดีอะไรพวกนี้นะเทวดาใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีธงเป็นธงของแม่ทัพประจำตัวนี่ก็พวกลูกทัพนี่พอหวาดกลัวขึ้นมาก็มองยอดธงแม่ทัพก็จะเกิดความฮึกเหิมขึ้นมาแก้วกล้านี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าพวกเทวดาเนี่ยเวลาเขากลัวเขาหวาดหวั่นพรั่นใจเขาก็มองดูยอดธงของแม่ทัพเขาแล้วเขาก็เกิดความกล้าขึ้นมาแต่ถ้าว่าเทวดาเหล่านั้นยังมีกิเลสแล้วไม่ใช่เฉพาะพวกกิเลสเทวดาบริวารเท่านั้นแม้แต่หัวหน้าแม่ทัพที่เป็นเจ้าของธงเทวดาพระอินทร์เองประชาบดีเองเนี่ยก็ยังมีกิเลสโลภะโทสะโมหะยังมีความหวาดสะดุ้งเสียวใจแล้วก็ลูกน้องก็ยังอาศัยธงแม่ทัพที่ยังมีความหวาดกลัวนั่นน่ะมองแล้วก็ยังกล้าแต่ตถาคตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่มีโลภะโทสะโมหะไม่มีความหวาดหวั่นพลั้นใจไม่มีความกลัวใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายเมื่ออยู่ในป่าในเขาที่ไหนก็ตามเกิดความหวาดกลัวหวาดหวั่นพลั้นสะพรึงใจขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะหายกลัวหายหวาดหวั่นเกิดความแก้วกล้ามั่นใจขึ้นมาเพราะว่าขนาดเทวดาเขาดูธงแม่ทัพซึ่งยังมีกิเลสมีความกลัวอยู่เขายังหายกลัวอันนี้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ไม่มีกิเลสไม่มีความกลัวเป็นอันว่าไม่มีปัญหาเลยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนี่คือทัชกสูตรตัวอย่างนะฮะก็พระสูตรแบบนี้ก็คือระลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดกำลังใจนี่ถ้าอย่างกรณียเมตตสูตรนั่นก็แบบเดียวกันก็เรื่องของเนี่ยจะมีหลายเรื่องเลยเรื่องพระไปปฏิบัติธรรมในป่าก็เป็นธรรมดาพระกับปุถุชนก็อยู่ถิ่นห่างไกลก็กลัวอย่างที่ว่าเนี่ยนะก็อีกสูตรหนึ่งก็กลายไปว่าให้บทแผ่เมตตาให้บทที่แผ่ขยายความรู้สึกปรารถนาดีต่อทุกคนต่อเทวดาต่อและทุกอย่างนะอันนี้ก็เป็นแบบคาถากันผีอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นคาถากันผีต้องมีแบบพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแบบพวกแผ่เมตตาแบบอุทิศกุศลอะไรมีทั้งนั้นนะแล้วอย่างพวกอังคุลิมาลสูตรก็มาเป็นอังคุลิมาลปริตอันนั้นก็เรื่องที่ว่าพระองคุลิมาลมาบวชแล้วออกบิณฑบาตก็คนก็เคยมีความโกรธแค้นที่ท่านเป็นมหาโจรเก่านะก็บางทีก็คว้างปลาอะไรต่ออะไรทำร้ายท่านเจ็บแล้วก็แต่ว่าท่านไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่มีคันแล้วผู้หญิงนี่ก็กลัวนี่พอเจอโอ้นี่องคุลิมาลมากลัวเลยก็เลยหนีอารามตกใจนั้นมันมีช่องระหว่างรั้วอยู่แคบๆก็แหวกรั้วออกไปอีกทางหนึ่งก็ติดท้องสิใช่ไหมเออนี่แย่เลยเนี่ยอะไรเงี้ยนะทีนี้ก็เอาไปว่ารวมแล้วก็คือท่านพระองคุลิมาลประสบการณ์เนี่ยในด้านหนึ่งก็เจ็บตัวแต่อีกด้านหนึ่งก็พลอยสงสารผู้อื่นอย่างเห็นหญิงมีครรภ์ก็สงสารก็เลยมากราบทูลพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็พระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำให้บอกเขาแสดงความปรารถนาดีให้รู้ว่าท่านเนี่ยไม่มีความคิดจะเบียดเบียนเขาหรอกนอกจากนั้นแล้วให้คติธรรมไปด้วยแต่ก็ข้อความตรงเนี้ยที่ว่าวันต่อมาพระอุคลิมานนี่ก็ไปเจอผู้หญิงเนี้ยแล้วก็กล่าวคำบอกว่าตั้งแต่เราเกิดโดยอริยชาติก็ไม่มีไอ้ความคิดที่จะเบียดเบียนอะไรไม่เคยคิดที่จะฆ่าสัตว์ทำชีวิตให้ตกล่วงไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่คันของเธอเนี่ยเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตโหตุโสติคัพพัสสะก็เลยผู้หญิงนั้นก็สบายใจคลอดมาง่ายเลยก็เลยเอามาเป็นคาถาสำหรับให้คลอดสะดวกใช้คาถาเนี้ยเวลาหญิงคลอดยากก็มาขอน้ำมนต์พระให้น้ำมนต์นี่เอาไปแล้วก็จะไปดื่มไปกินไปอาบอะไรหรือไปรดอะไรก็ทำให้คลอดได้สะดวกอย่างนี้เป็นต้นผลิตมีต่างๆนะก็แล้วแต่เรื่องที่เป็นมานะมีหลายเรื่องที่มีตำนานอะไรทำนองเนี้ยก็เลยพระก็ไปสวดเพื่อจะช่วยจิตใจประชาชนนะอันนี้ก็เกิดเป็นบทสวดประเภทหนึ่งก็เลือกสรรออกมาจากพระคัมภีร์โดยเฉพาะจากพระไตรปิฎกที่เป็นบทสวดเป็นคำสอนประเภทที่เกี่ยวกับเรื่องความคุ้มครองป้องกันอวยชัยให้พรแผ่เมตตาอะไรทำนองเนี้ยนะก็คัดท่านก็คัดออกมาที่มาเป็นบทสวด7ตำนาน12ตำนานพวกนี้เนี่ยพวกปริตเรียกกันว่าปริตเริ่มต้นก็แต่ก่อนนี่ไม่มีอันหนึ่งก็มาเติมมงคลสูตรเข้าไปด้วยเพราะผลิตนั่นแปลว่าป้องกันทีนี้มงคลสูตรนี่ไม่ใช่แบบป้องกันอันนี้ท่านก็คงเห็นว่าโอ้มงคลสูตรยิ่งดีใหญ่เลยให้ความเป็นมงคลให้ความสุขสวัสดีเจริญงอกงามก็เอามานำเลยก็เลยตอนหลังก็เอามงคลสูตรนี่มาเติมเข้าไปในบทสวดจำพวกผลิตแล้วใส่เป็นบทแรกเลยนำก่อนบทอื่นเลยเพราะเอาละยังไงไงถึงจะไม่มีภัยอันตรายก็ให้มีมงคลเป็นความสุขความเจริญแต่มงคลในที่นี้พอดูเข้าไปเป็นคำสอนว่าไม่ใช่มาอ้อนวอนอะไรหรอกให้ประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีแบบคบคนพาลคบบัณฑิตบูชาคนบูชาคนควรบูชาใช่ไหมเนี่ยก็เลยว่าหนึ่งก็สงเคราะห์ประชาชนอย่างน้อยให้จิตใจเขาเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยจะได้ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำกิจหน้าที่การงานได้เต็มที่ไม่มัวหวั่นหวาดผวาแล้วพร้อมกันนั้นก็เป็นบทที่จะช่วยโน้มนำเข้ามาสู่การศึกษาพระธรรมแล้วก็จะได้ประพฤติปฏิบัติดีงามเป็นโอกาสที่ว่าพระได้พบประชาชนแล้วก็มีโอกาสก็มาแปลบทสวดนี้มีคำสอนอย่างนี้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติเข้าสู่มงคลที่แท้จริงนะอย่าติดอยู่แค่มงคลภายนอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่พระจะไปมีวิธีการในการปฏิบัตินะนี่ก็กลายไปว่าวัตถุประสงค์ที่ทลายและในการที่ว่าเป็นบทที่มาคุ้มครองป้องกัน4แล้วนะอันนี้ก็เวลาจะสวดแบบเนี้ยก็จะมีการเขาเรียกว่าชุมนุมเทวดานึกออกมั้ยชุมนุมเทวดาเนี่ยต้องเข้าใจให้ถูกไม่ใช่หมายความพระไปอ้อนวอนเทวดาเนี่ยชาวบ้านบางทีไม่เข้าใจไม่มีเลยเรื่องเป็นพระจะไปอ้อนวอนเทวดาเป็นไปไม่ได้พระนี่เทวดาต้องไหว้เทวดาไหว้พระพระไม่มีหน้าที่ไม่มีเรื่องที่จะไปไหว้เทวดาเทวดามีแต่ว่าเกรงใจพระอย่างพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เดินผ่านเข้าไปซุ้มประตูบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเทวดาอยู่ไม่ได้ต้องลงมาข้างล่างนะเขาอยู่บนซุ้มประตูก็ต้องลงมาเนี่ยเทวดานั่นก็เลยโกรธพระพุทธเจ้าเพราะเราลำบากทุกทีพุทธเจ้ามาทีไรเลยเกิดเรื่องอีกมานี่ก็เรื่องเทวดาเยอะอย่าเพิ่งเล่าเลยนะเอาเฉพาะสั้นๆก่อนนี่ก็มีการชุมนุมเทวดาว่าพระเราก็คงจะเห็นใจญาติโยม ว่าญาติโยมเนี่ยเดิมโดยมากก็มาจากศาสนาอื่นหรือมางั้นก็ถึงไม่มาจากไหนชาวบ้านก็กลัวเทวดาหวั่นหวาดเลยเนี่ยนะนี่เพื่อจะให้สบายใจยิ่งขึ้นอย่างว่าเทวดาเขาจะเอายังไงเราก็ไม่รู้อะไรเนี่ยพระก็เลยสวดบทชุมนุมเทวดาปกติให้ชาวบ้านชุมนุมก็ได้นะชุมนุมเทวดาข้อความในนั้นจะบอกเทวดาอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนไม่ว่าที่ไหนหมดทุกแห่งทุกคนเลยสักเคกาเมจรูเปคิริสิครัตเตจันตลิกเขวิมานเนจะอยู่ท้องฟ้ากลางหาวอยู่ท้องซอกเขาภูผาอะไรก็แล้วแต่เทวดาในทะเลบกเทวดาทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่ไหนพรรณนาไปเอาละเชิญมาธรรมัสสวนกาโลอยัมพทันตานี่บอกเทวดาท่านผู้เจริญทั้งหลายถึงเวลาฟังธรรมแล้วก็คือเชิญเทวดามาร่วมฟังธรรมกับชาวบ้านชาวบ้านจะรู้สึกโอ้เทวดากับเราพวกเดียวกันแล้วก็นับถือธรรมะอยากจะฟังธรรมแหมอุ่นใจเราฟังธรรมนี่เทวดาก็มาฟังอยู่ด้วยนะเนี่ยพวกเดียวกันไม่ต้องกลัวเพราะงั้นไปนึกว่าเอ้เรานี่อยู่อย่างนี้แล้วเทวดาท่านจะชอบใจหรือไม่ชอบใจมัวกังวลอยู่ใจฟังธรรมไม่เป็นสมาธิเลยเชิญเทวดามาฟังธรรมสักเด็กกันเป็นว่าบทชุมนุมเทวดาก็คือเชิญเทวดามาชุมนุมมาประชุมฟังธรรมกับประชาชนนะจะได้เข้าใจถูกอันนี้ก็เป็นเกร็ดในเรื่องของบทสวดทีนี้ต่อไปวัตถุประสงค์ประการที่ห้าก็คือว่าแต่ก่อนเราก็มีการสวดเพื่อรักษาพุทธพจน์เป็นต้นอะไรต่ออะไรเนี่ยทีนี้การที่มาสวดแล้วมาประชุมกันมันก็กลายเป็นกิจกรรมส่วนรวมขึ้นแม้เมื่อความจำเป็นในการรักษาพุทธพจน์นี้เบาลงไปก็ตามแต่ว่าความหมายหนึ่งก็คือการที่เป็นกิจกรรมของส่วนรวมของชุมชนหรือของสังฆะเป็นโอกาสให้พระได้มาพบพร้อมกันแล้วก็มีกิจมีธุระมีเรื่องข่าวสารอะไรจะบอกจะกล่าวนะเช่นเจ้าอาวาสเนี่ยมีเรื่องราวข่าวสารที่จะบอกกับลูกวัดก็จะได้แจ้งข่าวให้ทราบแล้วก็มีเรื่องอะไรกิจการธุระที่จะทำร่วมกันก็จะได้ปรึกษาหารือแล้วก็มีโอกาสที่ว่าเจ้าอาวาสหรือว่าหัวหน้าได้พบกับพระในวัดมีอะไรจะแนะนำตักเตือนจะให้ความรู้ก็มาแนะนำสั่งสอนให้ความรู้กันตอนนี้ด้วยอย่างน้อยก็ประจำวันทุกวันนี้ก็ได้สองครั้งเช้าเย็นเช้าเย็นก็เลยมาพบปะพร้อมกันมีอะไรสุขทุกข์มีเรื่องราวอะไรข่าวสารมีเรื่องปรึกษาหารืออะไรก็มาได้พูดคุยกันแล้วก็นั่นแหละเป็นโอกาสที่จะได้ให้ความรู้ไปด้วยสั่งสอนแนะนำก็เลยกลายเป็นว่าสวดมนต์ก็เลยเป็นกิจกรรมของหมู่คณะหรือกิจกรรมชุมชนเพื่อให้เป็นจุดนัดหมายที่จะมาพบปะพร้อมกันพอแล้วได้ห้าข้อเดี๋ยวนี้ก็มาอยู่ที่ทำวัดเนี่ยก็มุ่งหมายที่อันที่ห้าเนี่ยเป็นกิจกรรมส่วนรวมพอไหม ผมจะขอถาม